Injil Markus. Injil Markus bab 1. Iki wiwitaning Injile Yesus Kristus putrane Allah. Kaya kang wis katulis ana ing kitabe Nabi Yesaya. Lah ingsun ngutus utusan ingsun ana ing ngarsaniro kang bakal nyawisake marginiro. Ana swarane wong kang nyuwara sura ana ing pasamunan. Padha nyawisno margining pangeran, lenjengno lurung-lurunge. Mangkono Yohanes Pambaptis rawuhe ana ing pasamunan, sarta ngundangake baptising pitobat murih apuraning dosa. Wong sak isine wilayah Yudea kabeh lan sakehe wong kang manggon ing Yerusalem padha sowan panjenengane. Sarto podo dibaptisi ono ing kali Yordan, kalawan podo ngakoni dosane. Yohanes ngagem ageman wulu onto, lan ing lambunge ngagem sabuk lulang. Opo dene daharane walang lan madu alas. Dene panjenengane iku ngundangake pawarto pelawan ngentiko. Ing sapungkurku panjenengane kang luweh kuoso tinimbang aku rawuh. Tumungkol nguculi tali neng trumpai wae aku ora pantes. Aku mbaptis kowe sarono banyu, nanging panjenengane iku bakal mbaptis kowe sarono roh suci. Nalika semono, Yesus rawuh saka Nazaret ing wilayah Galilea. Lan panjenengane banjur dibaptis dening Yohanes ana ing kali Yordan. Bareng panjenengane mentas saka ing banyu, saknalika pirsa langit piyak, sarta roh kang pindha manuk dara nedhaki panjenengane. Nuli ana swara saka swarga. Sira iku putraning sun kang kinasih, kang dadekake renaning kalih ingsun. Sawise iku, roh tumuli nuntun panjenengane menyang pasamunan. Sakjrone 40 dina panjenengane ana ing kono kagodha dening iblis. Pamanggene sesarengan karo kewan alas, dene malaikat-malaikat padha ngladosi. Sawise Yohanes katangkep, Yesus rawuh ing Galilea, nggelarake Injile Allah lan ngendika, "Wis tekan wektune, ratone Allah wis cedhak. Padha mratobato lan pracaya marang Injil." Nalika pinuju tindak urut pinggire telaga Galilea, Yesus pirsa Simon karo Andreas sadulure Simon lagi padha nibakake jala ing telaga. Amarga wong iku padha tukang golek iwak, Yesus banjur ngandika marang wong-wong iku, "Ayo padha melu aku. Aku bakal ndadekake kowe tukang golek wong." Sanalika banjur padha ninggal jalane, nderekake panjenengane. Bareng lajengake tindak sawetara, panjenengane pirsa Yakobus anake Zebedius lan Yohanes sadulure lagi padha ana ing prau ndandani jalane. Panjenengane banjur nimbali wong-wong iku, lan tumuli padha ninggal Zebedius bapakne ana ing prau karo para buruwe lan padha ngetut buri panjenengane. Yesus lan para sakabate banjur padha tekan ing Kapernaum. Bareng dina Sabat, panjenengane enggal-enggal mlebet ing papan pangibadah sarta memulang. Wong-wong padha gumun banget marang piwulange, awet panjenengane iku maringake piwulang kaya dene kang kagungan panguwasa lan ora kaya para ahli Taurat. Ing papan pangibadah kono, dumadakan ana wong kang kepanjingan roh jahat lan bengok-bengok. "Menopo berkawis kaulo satoyo kalian panjenengan, Tuh Yesus saking Nazaret, panjenengan rawo meniko. Menopo batin umpes kaulo, kaulo ngertos panjenengan meniko sinten. Inge panjenengan ibu ingkang suci pinanganipun saking Allah." Nanging Yesus tumuli ndukani roh jahat iku kelawan ngantiko, "Menengo metuo saka wong iku, Roh jahat iku ngontang antingake wong mau, sarta jerit kanthi swara-swara, banjur metu saka wong mau. Wong kabeh padha gumun, temah padha takon tinakon, kalawan ngucap, "Apa to iki? Piwulang anyar mawa panguwasa? Apa dene paring dawuh marang roh-roh jahat, lan iku iya padha manut marang panjenengane?" Pawarta bab panjenengane banjur sumebar ing endi-endi, nyerambai wilayah Galilea kabeh. Lan sawise medal saka ing papan pangibadah, Yesus karo Yakobus lan Yohanes banjur enggal-enggal tindak menyang omahe Simon lan Andreas. Ibune maratua Simon ngletak nandang loro panas. Para sahabat mau tumuli padha matur marang panjenengane bab kang loro iku. Panjenengane nuli nyelaki ibu mau, sarta nangekake kelawan narik tangane. Lan panase tumuli ilang. Banjur ngladeni tamu-tamune. Bareng sore, nalika srengenge wis surup, wong-wong padha nggawa sakehe wong kang padha nandang loro lan kesurupan setan, kaaturake marang panjenengane. Wong sakutha kabeh padha uyel-uyelan ngumpul ana ing ngarep lawang. Panjenengane banjur nyarasake wong akeh kang padha nandang loro warna-warna, sarta nundungi setan akeh. Lan panjenengane ora marengake setan-setane padha kondo-kondo, awet wis padha wanuh marang panjenengane. Esuk umun-umun, nalika isih peteng, panjenengane wungu banjur miyos. Tumuli tindak menyang papan kang sepi, lan ndedonga ana ing kono. Simon lan sakancane padha nusul nggoleki panjenengane. Bareng wis ketemu panjenengane, banjur padha matur. Tiang sadoyo sami madosi panjenengan. Panjenengane paring wangsulan marang Simon sakancane. Ayo padha menyang panggonan-panggonan liyane. Menyang kutha-kutha sakiwa tengene kene supaya aku iya nggelarake piwulang ana ing kono. Awit iya iku prelune anggonku rawuh ing donya. Panjenengane banjur nggelarake piwulang ing sawilayah Galilea kabeh. Ana ing papan-papan pangibadahe wong-wong ing kono sarta nundungi setan-setan. Ana wong kang nandhang lara kusta sowan ing ngarsane Yesus. Nyuwun pitulungan marang panjenengane kalawan jengkeng. Matur, "Menawi panjenengan karso, panjenengan saged mbirat najis kawula." Karana trenyuh dening welase, panjenengane mulung astane lan demek wong mau, sarta ngandika, "Aku karso birato najismu." Sanalika kustane ilang, teman wong iku birat najise. Panjenengane banjur enggal ndawuhi wong iku sumingkir lan diwanti-wanti kanthi pangandika, "Kowe aja nganti kondo-kondo apa wae marang sapa wae. Nanging lunga, duduhno awakmu dhewe marang imam sarta nyaosno kurban. Kaya kang wis kadhawuhake dening Musa kanggo pasucene awakmu. Minangka paseksi marang wong-wong." Ewadene sak pungkure saka kono, wong mau wiwit martak-martakake lan nyebar-nyebarake lelakon mau menyang endi-endi. Sak temah panjenengane ora bisa lumebet ing kutha kanthi terang-terangan, nanging lerep ana ing jaba, ing panggonan-panggonan kang sepi. Lan wong saka ing endi-endi padha terus marani marek ing ngarsane.